أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الكهف دا تنزاوي آيام آيات سخشرو بردو آيام باني ختم رب خدمة قبل سر واضح دي چه د موسی علیه صلوات و سلام او د خضر علیه صلوات و سلام د قصه جریان قسم پر دغه ځای باندې ولاړ چې موسی علیه السلام او خضر په خپل ملګری کې هلته پر الکانو پر ټولی باندې رااله چې ساعت یې تیراوه څوک یې لم بدل څوک یې دغه ساعت یې تیراوه خو مطلب دلته د قرآن هغه ټکی چې موږ په ایمان وکله په یو الک یې پیدا کړي معنی بالا د الکانو په ټولی کې چې اره بازی کول نو هغه خضر علیه السلام را ولاړ چې هغه یې قتل کړي مړې کړي موسی علیه صلات وسلام بره پر ده سوال وکړي بهرل دا خو پاک نفس څه ګناه کړی او بل د کوم قصاص قرباني و چې تا قصاص کړي داسې کار سړی ولې کوي نو د دې منع یې وکړه بهرل دا چې ډېر عجبه دروند کار وکړي حواله د کار دې وکړي نو د خضر علیه صلات وسلام د طرف په جواب دغه دی چې دا اوس یې موږ شروع کوو قال خضر ورته وویل د موسی په سوال کې والألم أقول أيا لم أقول ما نووي لك تالر كما خبرت إنك بشكة لن تستطيع تتاقت نلري معي أزما سر صبرن د صبر کولو نقطه ته مول مرز ما سره ستا صبر نکړي ځکه زما کارونه په ظاهره تا ته داسې معلومېږي ته چې واده د شریعت خلاف مگر په حقیقت کې دا د تکوین سر دی ما ته الله راښیي چې دا د شریعت خلاف هم باره نه دی په ظاهره تا ته معلومېږي چې دا خلاف ولې د الله په امر چې یو کار وسي نو بیا د شریعت خلاف ولې نه یې نو ده دغه ورته وویل چې ما تا ته نه وویلي چې ته لن تستطيع هیڅکله طاقت نه لرې معیه زما سره صبرن د صبر او د برداشت چې ته چې زما سره یې نو موسی علیه الصلات وسلام بیا ورته وایي قال موسی علیه السلام ورته وویل ان سألتک عن شیء ان سألتک چیر ما سوال وکړي پوښتنه مې وکړه که ستا څخه عن شیء د یو شی بعدها وروسته تر دغه قصې فلا تصاحبني فلا تصاحب تمام الجريكه ونيما نبي ما من الجريكه بس من جلاك برج انه حق دي چرا تو اچ زو خپل پر لار باندې زز ما سره نور نسيه تا کې مده جي پيسه بیا کار در و در لودي نو کما سوال وکي ستا څه دي شي بعدها درجه ورسته معنا درجه خسي ورسته فلا تصاحب تمام الجريكه ونيما قد بلغت من لدني عذرا قد فتاقق سره بلغت ته ورسيږي قبل پلا ما پتا کار و در لودي مل دنیا زما د نيز زما د طرف څخه عذرا و عذر تن واقعي جبره عذر پیدا کی چنو زما عذر ام ته ارګړی په ما کار لري او زما کارونه چې دستا په دماغ کې ناراضي شي از یکو مغسیل ترڅو چې زیات ور ونه شي نو ته بره معذور یې نو بره ما ته جواب راکړه بره بزولار څه قد بلغت ته ورسېږي مل دنیا زما د نيز څخه عذرا و عذر ته ورسېږي پر معذور یې بره بنو جواب راکړه فانطلق الا وای بیا سره روان شوله بیرته بیا ملګری جوړ شوله فن تلقا دی دواړه ولاړه تاګه وکی حتی تر هغه اذا هغه وخت اته یا چې دوی رااله اهل قریه و خاوندانو ته دی وکړي ادا دی پر یو کلی باندې رااله نو کلی خو چې دی خود خلګو ډکه نو اهل یو سره ذکر کی اهل ته د کلی استطعما دی طلب د طعام وکی اهلها د اهل څخه د باشندگانو څخه هاده دغه کلی انه بر المسافر یوجی من مستعب تسیم دی چا کوي مشته مل مستعار کی معنا روري را استطعم طلب د طعام وکي د استفعال باب دی طعام معنا د طعام طلب پک شراز اهلها د اهل څخه د جیر کلی فابو وګو خلق منع وکړو وګو مرچاته جوړین نو وکړو انه معنا بد کردار بد خوې خلقو د مسافر خلیا نساتی فاوبه او غو منع وکړ د کوم کار اند جه کار چې منع وکړ یو ضیفو چې دی ملمانه کې هما دی دوار د مساو د خوطر اخوندوغه چې منع وکړ ځین چیر سول فوجد فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه فوجد دی دوار فی ذاک فیها فدغ کلی و قریه کې جدارا یو دیوال یریدو چې اراده درلود د جوال اندجه ینقض چې د سر ول وی جماعت سی ونړیږ اراده خو نو چې دی هغه خو ژوندې شي کی چې وشه ته اراده وکي تحرک بالاراده خو د ژوندې شي انو صفات نو جوال خو چې دی ژوندې نه دی مراجع د دې چې ما ال وکړ ژوالې ته نو لکه مشت وایو دا رقم چې جوال کړو بار ما مریدم د نړیدو ته اراده کړې ده معنی نږدې و نړیدو ته دی لکه اراده چې کوي کنه دی خو اراده والا نه دی نو نو دی پیدا کی په جکلی کې جدارن جواب یریدو چې اراده درلو د غشتلې اندا ین قض چې هغه غزار سی و نړیږي فاقام خوذی صدق هو د اقامت یو شی صدق کول ته ویل کیږي لکه وی یقیمون الصلاه چې دی سیدا سید المنس کی اقامت یو شی صدق کول نو د جواب صدق فاقام د صدق وی درو هو د جواب حکیم المتر رحمت الله علیه ویل دی وایدايه په خپل هغه کرامت باندې فقط اشاره ورته وکړه لاس ورته داس کی براغه جواب خپل شدا شو دارد د شنو چاګرای خښتا کړل بره بونه بیا وبره چلول او ګرا به خښتول دی په جواب سپور موسی علی السلام به خټ ورکول بس دا فقط ته غس لاس ورته داس کی په اشاره باندې دا د خپل یو کرامت ولی ولایت خدا شک او تل دی په نبوت کې اختلاف دی فاقام د شدا کی جګه کې خدا جواب قال موسی علی السلام ته خو نجر در دورځي قال بیا دورت البره لو شئت لاتخذت عليه اجرا لو شئت کستا خوش وای لاتخذت تاب اخستی وای عليه پر دغه جدار او جوال معنا پر سمول دغه اجرن مزدوری خلګ یغه به باکه خلګ دی هغه سید مثال په تور بخیل خلق دي چې د دوه ملمنو ډوډۍ د دې سن عکس کیږي نو دی به کوم رږي غوښتي نه غوښتي خو مسافر او جو چګواله ډوډۍ غوښته هغه نه ورکو نو دا چې کله دا جوالونو په سر جوړي نو خطر دغه بد اخلاق کیږي ورته ویلی به موای چې دا جوال نړیږي څه مزدوري وي او خواري وزارت ترکی راکی موږ به جوال جو کوز موږ به کار سوي وای په مارسی به وای په ډوډۍ د دې د پاره به ادب سو وي تعجب به وای نو او دا چې تر دا دې پر دغه سبا حالت منع باندې ته چې شمور نه رکه مفت جوار ورته جوړي نو دا سی کار نه دی د موسی علی السلام سوال برته دغه قال موسی علی السلام لو شئت کچیر استا خوښ وای لتخذت ثابني ولي واخستي بجوي عليه پر دغه جوال یعنی پر اقامت ته جوال اجرا مزدوري به پر اخستي نو خدای دریم زلس او دا خو هغه وارو چې کاوه سره کړو چې بیا کوم کار درودو دی بس پرغه مخ می جواب ک استا عذر سید قال خضر علی السلام هذا دعن وفراق جلاوالی دی بین په ما بینس کې زما او بین کې په ما بینس کې ستابالانو د جلاوالي خبره ستا په خلقې سره ده تا برول جلا مې کنه دغه بس سره جلا کیر نو موسی علی السلام بالا نور تول شي در سره پریمش ده حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دی وکه موسی علی السلام صبر سره کړی وای ډیر عجایبات و نور ښکار سی وای دار کوم خدا دی چې موسی علی السلام د طاقت او تل خبر ولید د شریعت خو په ظاهر اجازه کوم حکم معلوم چې کوم کار خلاف کیږي که نبی که عالم وی هغه باید صبر ورلره و نکی حتی د نبی د پاره خو حرامه ده چې صبر کوي هغه به خامخا وایي چې دغه کار بد دی دا ولي کوي هغه سکوت نسب غوره کولی نو ولي د نبی سکوت خو بره دلیل د جواز ګرځي نو او په د عالم د پاره هم چې څوک حق وایي دغه د پاره سکوت شته نه دی مګر د کدی بیرې دی خپل پر سر باندې په هغه وخت کې کدی سکوت وکړي نو پروا نه لري نو دلته خو مر موسی علی السلام هم واکه معذور سکوت نه سکولای نو خو نبی علی السلام کې صبر نور سره کړی کدی سعجایبات کو نور نور ښکار سی وای نو اگر چې حکیم المت رحمه الله وایي چې ښکار سی وای نو مشکل څه फायदा کوله بابا په هغه کې زموږ د جن फायदा نه ده چې رقم رقم اسرار ده د تکوین ښکار کړي دا په طریقت کې دا چې دی پولیسي په دې کې د دوی د پټ اسرار دوه قسمه دي ځینې هغه اسرار دي چې هغه د شریعت سره اړه لري هغه د شریعت جز دي معنی پلانې تسبیح وای دونه ثواب لري پلانې لمز دونه ثواب لري دا شی هم چي یو بیا دا دي چې درجه جوال لاندې پلانې شری دي چې پای پلانې شری دا خو تکوین دي دا د جند تقویه د فار اس اړه نه لري که سی وای کنه وای سی خو به ارل نه ولج به وای چې سړي فکر ورته وهلی وای چې دا د ور سره ملګری سوی وای بارانو ده دغه ورته وای خضر و یسجر دی او نبئو زب اخبار وکم کو تا ته بیان وکم و تا ته بتعویل په حقیقت سره ما ده هغه شیان لم تستطيع چې تا طاقت نه درلودي علیه فراغ صبر اند صبر نو تا خه طاقت نه درلودي چې صبر وکه تر دې ارې ولنج تعویل حقیقت پروتیز او ستاره اشکار کوه مو درته بیان وکم نو دا خو هغه مخ کې موسی علی السلام چې د سر ملګری کې دی بارای ورته لې چې تعلم نیم ما علمت بارای هغه چې تا ته کوم څه شو ورسوي چې ماته به سره وشه پر دغه شرط به در سره ملګری سب نو هغه شرط یې وسر پر کې نو در مخه خیر شو نه درته کړي نو فقط ما زی ورته لې چې بس تاسو ما سره ملګری کې دای نه سي نو هغه د چې یو څه په علم سره غلی وسی ورته ورشي چې دغه د در سره واخ صداره کم ده ولسجر دی او نبئو زب بیان وکم اخبار به وکم کو تا ته په چش سره بتعویل په تعویل حقیقت ما ده هغه خبر لم تستطيع چې تا طاقت نه درودي عليه پر هغه باندې صبر اند صبر کولو نو قدرې واقعي پیش سی به لري د سره را شروع کړ ول اما السفينه هر کله چې هغه کشتی او چې هغه ما یو تخته ور ماته کړل فکانت لمساکین فکانت هغه و لمساکین د مسکینانو د فارو يعملون چې هغه عمل کاوه مزدوریه کول په بحر په دریا کې دا غي وخت یې درلو در په دغه یو خاري وزارت کې کول مسافر تر یو ځای په دریا کې وړي دا غي مزدوری په کول فأردت ما اراده وکړه اندجه عیب چې زعیب جنک ما هذا چې دا ما عیب کم چې هغه سلامتی هغه د دې لوکسوالي چې شکشتي برخه در چا سترګور او چې هغه عیب زپر ورلګو فأردت ما اراده وکړه اندجه عیب چې زعیب جنک ما هذا وکانو و وراء و مختهم ددی وراء چدی په قران کریم کې دا خو عربی توري دی وای دا د ازداد څخه دی ازداد او هغه کلمات تو ویل کیږي چې وای دا د ازداد څخه دی چې هغه د زد معنی دواړه ور کوي نو لکه د قرأ توری په قران کې راځي هم د طهر په معنا سره راځي هم د حیض په معنا سره راځي نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د حیض په معنا اخستی دی امام شافعی رحمه الله د طهر په معنا اخستی دی و اذا کلمه د ازداد څخه ده دوی زد معنا ویلري د ورا توری هم دغه رقم دی د ازداد څخه دی دوی زد معنا ویلري د مخ خواتم ورا ویل کیږي د شا خواته هم ورا ویل کیږي دلته په معنا سره د ورا دی چې د کشتی چ پر روانه و چ پر ورتله وکانو وراءهم ومختدي ملك يو پاچاو هغه داس پاچا دي ظالم زورور يا اخذو چ اخسل كل سفينه ار سفينه او کشتی غصبا په غصب سره هغه به غصب وکه وسته د حکومتونو غاصبین دي چې شمتر وي دي دا بار د دي دي بیګار کینو کې دوی مشت بعد رایل کی کې درې رایل وسورته چې ته نو د بیګار او د غصب څخه حق لري دا خو لا شو کی برای برته الکی نو هغه داس زادي مو چې هغه برا سره د دوه او دا چې ود سپه د ساده خلکو پر چمر چې لاس مو دریږي خل مو دریږي نو چې د کشتی د مزدوري په کشتی سره هغه بچا ځنه خسي نو خدای په دوه لاس پاته شو د ماشان ګولای نه سو برابر ولی دوغه سره ما دا کومک وکي تاوان مې نه دی ورسول لکه د مثال په تور په یو شي کې چې دی خیر قلیل وي مګر شر بیا کثیر وي نو د دغه خیر قلیل رفع اگر سره راواده چې استه کې هغه د شر کثیر د دفع د پاره که دایس په مضمون پوهیږي وای رفع د خیر قلیل د فاره د دفع د شریک سیر زمر د جن اصولی مساله ده مثلا د شوزو تک وزارت نه پدې کې څه پرواسته نران چې وزارت دې څه پرواسته خو د شوزو چې اکثر جهالت پر دی باندې را بنا دی نو الته غیر شرعي حرکات نه کول کیږي بر د دغه د فاره چې شوزو وزارت اگر سره نه پردم نه دیږي کنه پدې کې خو نو ګرد د هغه رقم نه قصې مې سمې په کې چې هغه د شریعت په قانون خبر دی الته به سم زیارت وکي خو دا چې سره یو کې برا چی شې دي خو تذکرہ د موت تذکرہ د موت د هغه رقم کور کې دا یو بلش خیر دی مګر کور له غلط حرکت یو کړ دې سنې چې دنیا د لاس اوزي شرک ته مپزیسینو دا شر بیا کثیر دی نو خود مردا په د خیر قلیل د پاره د چا د پې د شریک سر دا کوچ دا رفع ک پورته ک د خیر قلیل هغه به د پسې دلته م دا رقم دا د دې لوکسوالي او شایستوالي دا خو نه یو خیر قلیل وو دا چې کچیر پاچا په لاس ورسې غصب کې خو هغه شریک سیر وو د پاره د چا د پاره د دغه خاویدانو د دې کشتی نو خاویدر په دغه خاطر وکړه برل دغه لږ نو کې خیر چې دا لري چې دا لوکس نه یو دانه وی والی ورسته ک دغه یې ک اچ دغه سو دا ډېر ځنی وېستل او اوس د دې د پاره چې دی اوغه شریک سیر د پاسو چې پاچا یې ځنی واخلي ول په دې کې سیر دغه وچ ما دا کار وکینو کدا چې په خبره پوهیږي ول هر کله چې کشتی وو دا د مسکینانو وو چې هغه عمل په دریاب کې کا او بل عمل زراعي نه درلود د کار ما اراده وکړه اندجه عیب چې عیب جن کم هادا وکانه وو وراهم ومختد دی ملک فاچاو یاخذ اخسل کل سفینه هر کشتی غصبا فغصب سره هغه واجب شرع دا غد چې ما درته وره دای دای وش سیر ورته ښکارا کی چې هغه په دغه ما ماته کړه او تاوان مې مقصد نو په خپل ځان و اما الغلام هر کله چې هغه الک د غلام په باره کې څوک څوک پیدا نو ځوان په خپل کافر او چې قتل یې کیده مور پلار شکایت کړی او خضر علی صلوات و سلام ته عام مفسرین وایي چې د غلام تورې چې ذکر شوی دی هغه د الک ته پاره دی چې بلوغ ته نه ورسېدلی د خود ده د کرامت د خضر علیه صلوات و سلام دا کرامت او د علم چې نه بلد علم دی خو هغه په دغه کې ششکار کیږي چې دا الک نو الک خو هغه مثال سم ورته ویل زکی نفس دی نو په د باندې څه قصاص باندې دی پاک الک دی چې ته برکت تر کوي خو دا سوال بار ورته جوړ او دا چې علي دا مور پلا راسی او مثال صلوات و سلام ته شکایت وکي چې دا زمور زوی کافر دی مرز نه پازا به چر سره قتل ک برخونه لکه جهاد شروع شو په دې خبره مثال سلام هم پیدي ارڅوک په پیدي نو خو دا ځینې شین چې دا پټ کې هغه دغه سره لګیږي نو هغه خلک خطاوت دي چې دا څه فکر کوي چې دا ځوان او کافر مور پلار او خضر ته شکایت وکي او اما الغلام هر کله چې الکو فکان و ابواه مور پلار د دوار ابواه تسنیه د اب دا مور پلار د مؤمنین مؤمنان اغه مؤمنان او فخشینا مجبر دل اندجه څخه یوه حقیقت چې دی به وګرځي هما پر د خپل مور پلار تغیان سرکشی او کوپران کوپر پروغو به د خپل سرکشی او کوپر ورو غرزی اثر به پر وکي ولی خلق وای اولاد چې دی بد شی دی قران هم وای چې مال اولاد پیتنه ده نو چې خپل د اولاد وای باکلی خواته چی څه مخس د کوپر خواته مخس برای د خپل د محبت څخه د زی بر هغه د کوپر خواته دی لکه اوس موږ تیس په خپل علاقه کې د خلق لرو کې نه لرو مؤمن سړی بی ایمان به د مثال په تور د کلو کلو څخه په پرداغه ایمان را چلی دی چې زی په باکلی کې ولاری برای د زی د محبت د وجه پر هغه باکلی ډیره ورزای دا خاصر محبت وي نو دا مل دغه رقم شي چې دا د انجام بد وو او دا انجام بد د سر دا تړل چې مور پلار بل پر غلطه لار سره ورکه واغې دي مؤمنان د د محبت لاري به هغه په باکله طریقه باندې اختصاص نو دا خاطر چې د د کار وکړي د لښو وکړي چې مور پلار پر ایمان پاتې شنو فکانه او ابواه مور پلار د مؤمنین واغه سم مؤمنان فخشینا نو موږ بریدو اند د جڅخه یوري حق چې دی به واچي هما پر دې دواړو چې شي به پر واچي طغیانن سرکشی معنی اثر د سرکشی خپل و کفرن کوپر او اثر د خپل کوپر چاغه بمباره دغه خواته ما اعلان سي په دغه میاغه مړ فاردنا موږ اراده وکړه اندجه یبدل چې په بدل کې ورکه هما و دغه مور پلار ته ده ربهما رب دی خیرن خیر لره ورکه ش به تر منه تر دغه ال الله پاک بده دی به تر بل اولاد لره ورکه دغه اراده موږ کو په دغه نت هغه ما وجلی چې هغه مور پلار مې د کو پر خلاص کړه کنه کدی غف سوی وای د د کو پر د تریا اثر پر وګ باندې لوی دینو فاردنا موږ اراده وکړه اند دی یوب جل چې بدل ورکه هما و دی دواړو تر ابو هما رب ددی خیرن ش منه تر در دغه الک ش ال کور لره ورکه چې د خیر و سره کم زکات از روی پاکوال چ هغه بل بدل چورده رکی یا نر یا شته هغه په زکات پاکوالی کې در د خیر یو معنی هغه پاک عقیده په دا ګناه په دغه شانو په اختنې او اقرب هغه ډیر نږدې رحمن ازروی رحم او قرابت هغه د مور پلار سره ډیر سلې رحم کوي رب ارحمهما کما ربیان صغیره دغه د رحمت چې د مور پلار د پاره غواړي هغه کې بدې ترجیه بالاینو د زکاتن او اقرب د دواړه چې د جسره سو چې خیرن هغه به خیر وي دا بل چې بدل یو کی منه تر ده څنګه به خیر وي زکاتن ازوري پاکیزگی او پاکوالی به در دغه الک خیر پاک نفس به ډیر او اقرب ډیر بنځي او د امور پلار ته رحمن ازوري سلی رحمی او قرابت تا یو دغه سر د دې حقیقت مې د تشکاره کې چې د الک دغه وجل د په دغه خاطر باندې سی و چې الک غزک مور پلار ته د کوپر زګزکی ورسېدی د کوپر zarar ورسېدی فسی و اما الجدار دا درېم خبر خو د جواله و چې تل تراله چې امیر مسعدي وغوښته خلکو ډوډۍ ورنکړې دی جوار ورجوړ و اما الجدار هر کله چې جوال و فکان دا ولي غلامین د پاره د دوه الکوان یتي مینې چې یتي مان هم و د الکوان د دې غلام څه معلومه څه چې غلام الک ته ویل کیږي چې بالغ سوی نه الک خو نو گا یتي میګه غیر یتي مینو دی چې مین صفتی ورسره ذکر کیږي دا به یتي مانو پلار یې مړ و عمل جدار هر کله چې جوالو پکانه ولي غلامین د پاره د دوه الکانو یتیمین چې دی یتیمان و فل مدینه کې په دغه شار کې په دغه کلی کې دا پلار خې چې دی مرسوی دی مګر پلار وای ډیر نیک سړی دغه نه صالح انسان چې په هغه وختو کې چې دا ټول خلکو بخپل ودائع او امانتونه درلوده ودته بیر کول چې دا راوسات نو د پلار د صلاح په خاطر چې پلار صالح وو پر دې دنیا یې لا کرامت او ګټه وچاته رسیږي او اولاد ته رسیږي لکه دا سړی صالح تر سوی دی الکوان یې چې مانی شپه پای کې به د دې څه چی جوړیږي خو د هغه پلار د نیکی په خاطر باندې خوندیر د دې د پر ادي جوال سموي چې د الکوان مال ضایع نشي نو دا وو د پر د الکوان چې کې مان په مدینه کې په مدینه کې وکانو تحت لاندې هو تر دغه جوال کنز خزانه ولوه ما د دې دواړو د فاره د دې د فاره د دې پلار د خزانه یې شو جواله پر تیر کړی وس ک جوال دار کم وای چې نړی دلې وخه خزانه لسی در خزانه چې لسی سوی د دوغ الکانو یو سرپرستم په جاله ک کې نو چاغه د خزانه غور کړی یا د جوال غور کړی وای نو خبره نور ظلم او د کلی خلک چې دونه قدر خلک دي مثال تر کنجوسان چې چاته یو غوله ډوډۍ نو کی مسافر وای زوږم ډوډۍ راکی نو دونه خزانه چې په لاس واسي برای به کی مانو تور لرو ورکه به خین اور کی خود دې د کنجوسی دغه آلو نو دا خزانه پکشي کی نو چې خزانه د دوی و جوال پر نړۍ دو نو ولې جوړ سموي وکانا ابوهما صالحا وکانا ابوهما پلار د دوی صالحن صالح نیک سړی وو نو د پلار د نیکی د وجه د اولاد سره مردا و فاراده اراده وکړه رب کربستا تا تور ته کسې شپامه فاراده رب کربستا اراده وکړه چې ما چې جوال سماو دا الله اراده وکړه معنی علامات الهام کی دا خود سره دا کار امنو چې ته دا خو نو د شریعت خلاف شه بالکل غم د الله تعالی امر شه جوال ورسمک ادا بیا د کرامت چې ما زله اسو ته داس کی جوال ټک ودرې دی برته سده سنو فاراده اراده وکړه رب کربستا اندجه یبلغ چې دې دواړه ورسیر اشدهما اشد وزوانی ته هما د دې دوار الله دغه اراده کړه و چې دی دواره وزوانی ته ورسیج دا یو و یستخرج کنزهما دو ما خبره دغه و یستخرج او دی دو اربره راو بس کنزهما د خزانه د دی چې په دا ځای کې پټ ده نو دغه د الله اراده و چې دا کار با دغه سی وکي چې دی زوانی ته ورسیج او بیا دی څه چلو کې دغه خزانه راو بس نو دی ته خو خزانه هغه وخت پاتې ده چې جوال روز جوړي برای بیا دی په خپل لاس باندې است کې او که جوال اوس و نړي خزانه بل څوک پر دی خلګي باسي نو دا لا پاک را دوی وکړه رحمتا من ربک رحمتا د جاءت څخه د رحمت کولو د الله تعالی چې الله رحمتا د جاءت د رحمت من ربک د رب څخه ستا چې دا د الله تعالی د طرف څخه رحمت چې الله دغه اراده وکړه خپل د فضل کرم د لارې څخه دغه وغوښتل چې دی لویان کې ځوانان کې او خزانه د دی په لاس ولر ورس خپل را وباسي دغه رحمتا من ربک ملاقاری د اراده ربک سره اړه لري اراده وکړه رب ستا ولی رحمتا من ربک دا د جاءت د رحمت کولو د رب ستا چې الله پر دې رحمت وکړي کنه د دې حق پر الله نه وبانجي وما فعلته عن امري وما فعلته ما فعل ندي كري هو دغ عن امري دخل امر سخجت بم بي افامي دغ مذكور كير سيوي شين چي دغ يوم ما دخل زان سخ ندي كري دغ الله تعالى فامر و نو اوس چدي دلت د جيزا سخ ام اغد الله تعالى امر سخ يا وحي مراد كدي نبي سي د امر سخ يا الهام مراد كدي وليس و اولياء ته الهام كول كيج و انبیاء ته خو نو ام الهام کول کیج ام وحی کول کیج نو دا ما د خپل خات د ځان څخه دا نه دی کړی سم نه د الله د طرف څخه یا الهام را ته شروع یا د هغه د طرف وحی را ته شروع نو دا یو علم وو کله موسی علیه السلام ته نو وحی نه کېدل خو وحی به خیر ته کېدل خو تورات پر د نازل شوی دی مګر دا داسې و چې د اسرار په باره کې د ته وحی کول کېدل د اسرار د تکوین چې د دې دنیوي شیانو د دوغه پټ پټ اسرار دي کله وست دوغه شیانو چې دی چې جوال په باره کې دا حکمت دی دا لک فالا یدو کې دا حکمت دی بلکې دا حکمت دی دا چې دی دا خو د تکوین د قسمه څخه دی روا او د ناروا د شریعت قسمه څخه د عبادت د قسمه څخه نه دی دا بیان چې دورته وکي ولذلك تأويل ما لم تستع عليه الصبر وذلك داغه چې دا وستا واورې زما بیان د دروس ورو واقعو ده دا تأويل حقیقت ما ده شیانو لم تستطع طاقت ندر لو دي دا دغه چې لم تستطع دي کدا وس چې مخکې کې رسول په دا تأويل آیات هله تستطع ترسين روسته بل چې در لو ده دلته دا عین اغه څنګه ته فقط اغه درشین روسته بل چې د تخفیف ته پاره حزب کړی ده ما اغه لم تستطع تا طاقت ندر لو دي په ترجمه کې دغه کلمې او دغه بل کلمې اس فرق نشته دلته هغه چې مازی حزب کړی ده نور عین اغه څنګه دغه معنا ده دا تأويل و معنا حقیقت و راز و ما دا اغا لم تستطع تا طاقت ندر لو دي عليه پر اغا بانجي صبرن دا صبر کولو نو دا صبر طاقت ندر لو دي ما والرسول عليه السلام والكه دا صبر و سر کري واي ست سنور عجائب بم پکشي كيش سويرش کار سيو بواي نو تر دا غزائي پوري دا موسى و دا خضر عليه الصلاة والسلام سخ لاسه سو پر جزي هدف تقسيت است معلوم اغا دا غوو چه دا مكي مشرکانو تا پدي كي دوا در سوار کول شو یو د دې چې موسی علی السلام په هغه ماز خبره باندې چې هغه سړي پښتنه وکړه درته په دې وس عصر کې بل عالم وکړ بنې ولې دی دول نشته الا پاک تهجد د تور کې ادب ور کې خپل رسول ته ور کې چې کبر لوی نه ده مناسب برل وسته یو سړی بلم صدرته چې ور سر سر بلګری سره دا ورځ د قصه او بیان سوال نو دا خیاو نو د مکی مشرکان ته استاده پاره چې خپل کبر تکه دا به الله ته دغه شي الله ته منزور سي ستا کبر خو بيخي الله تعالی ته نه منزوري چې تعالی دا که ستا په مجلس کې مسکینان ناس چې زنه سم درتلای دا مسکینان ولار که زه خو نو سردارم برای بیا کښینم نو هغه ته تهجد په دې قصه باندې ورلره ورک بل خبره دا ورته ورشوله چې موسی علیه السلام د نبوت سره سره د خغدیر شاګردی کوي خضر علیه الصلاه والسلام تر ده تحت بی ده موسی علیه الصلاه والسلام ده خود اول العزم رسولان څخه دی ده دروت به پر لوړه ده مګر هغه دی چې هغه د علم مساله رااله د ذکر مساله رااله د خپل وړوالي سره سره رااله د خپل ما تحت شاګردی کی هغه ورته شرط می دغه دی باب رجغ نه لري باب رجغ نه لري خو هغه استاد سو دی وکی شاګردی هغه چی شکی هغه مراعات کی د وړوالي سره سره نو د مکه مشرکان خو مؤمنان لاندې رسول علیه الصلاۃ والسلام افضل الرسول دی ته د نبی علیه السلام څه ویل شي نزدکه ته دونه غټ سوی ته شرطونه پر د باندې لګایې چې رسول الله اسلام باید پر تا شرطونه ولګي لکه اوغ دی خغدیر چې پر چا شرطونه ولګول پر موسی علی السلام او د موسی علی السلام رتبه پر لوړه مشرکان برعکس کوي مؤمنان امنجي و نبی علی السلام ته شرطونه وړاندې کوي د مسکینان د مجلس سپسی واخله په دا شرط بارونه بیا زه درځم زه بیا ستا خبره اورم دا بل خبر وشول چې څوک د حق په تلاش پسي دا هغه چې هر څونه لوړه رتبه یې د زده کړې په ځای کې بره دی بیرته شاګرد کیږي اگر که هغه د ده ښوونکی چې دی هغه در ده په سین کم وي هغه شیخ کیږي ورته دی بره ورته شاګرد سي دا یې بده ورته وښووله چې د نبي علیه السلام چې د دین زده کړه کوي شرطونه ته مه لګوه شرطونه به د ده د خوایي نو دغه د دې قصې هغه هدف یې هغه دوې خبرې سولې چې رد پر مشرکانو سپدې کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.